Katedra svarnetiky na Lumilské univerzitě otevřela před Doundou nové perspektivy. Musím dodat, že se tenkrát motorizační komise parlamentu rozhodla zakoupit licenci na rodinné vrtulníky Bell 94, protože z výpočtů vyšlo najevo, že helikopterizace země bude levnější než stavba silnic. Hlavní město má sice dálnici, ale jen 60 metrů dlouhou a ta slouží pro vojenské přehlídky. Zpráva o zakoupení licence vyvolala mezi obyvatelstvem paniku, protože každý pochopil, že nastává konec matrimonialismu jako pilíře industrializace. Vrtulník se skládá ze 39 tisíc součástek, potřebuje benzín a 5 druhů mazadel a tohle všecko by si nikdo nemohl zajistit, ani kdyby plodil až do konce života samé dcery. O tom bych něco věděl, protože když se mi přetrhl řetěz na kole, musel jsem si najmout lovce, aby chytil mladého vřešťana, jehož kůží se potáhl tamtam pro Hyivu, ředitele telegrafu, a Hyivu za to poslal kondolenční telegram Umiamimu, jehož šéfovi na služební cestě umřel dědeček v Buši, a Umiami byl přes Matarera zpřízněný s vojenským intendantem a díky tomu měl zásoby jízdních kol, na kterých se prozatímně pohybovala velitelská brigáda. S vrtulníkem by to určitě bylo daleko horší. Ale Evropa, ten věčný zdroj inovací, naštěstí dodala nový životní vzor, skupinové souložení v otevřených manželstvích. To, co bylo pro starý svět jedině hříčkou smyslů, podpořilo v dosud syrové zemi základní životní potřeby. Profesorovi obavy, že se pro blaho vědy budeme muset vzdát našeho mládeneckého stavu, se ukázaly zbytečné. Zařídili jsme si to docela dobře, i když nás ty větší povinnosti, jaké jsme na sebe museli vzít s ohledem na katedru, značně vyčerpávaly. Profesor mě zasvětil do svého projektu, chtěl naprogramovat do počítače všechna zaklínadla, magické úkony, černokněžnická zaříkávadla, zažehnávadla a šamanské formulky, jaké lidstvo kdy vytvořilo. Neviděl jsem v tom nejmenší smysl, ale Dounda byl nezlomný. Tu spoustu údajů mohl zvládnout jedině nejnovější lumenický počítač IBM, který stál 11 milionů dolarů. Nevěřil jsem, že dostaneme tak obrovský úvěr, zejména když ministr financí odmítl poskytnout 43 dolary za toaletní papír pro ústav svarnetiky. Ale profesor si byl úspěchem jistý. Nezasvěcoval mě do detailů své akce, ale viděl jsem, že dělá, co může. Večer kam si odcházel ozdoben slavnostním tetováním a přepásán jen kouskem kůže ze šimpanze, což je společenský úbor v nejexkluzivnějších kruzích Lumily. Objednával si z Evropy nějaké záhadné balíčky, když jsem jednou jeden nechtě upustil na zem, ozval se tiše Mendelssohnův pochod, hledal recepty ve starých kuchařských knihách, vynášel z laboratoře skleněné destilátory. Poručil mi dělat záparu, vystřihoval snímky žen z Playboye a Oi, rámoval nějaké obrazy, které nikomu neukazoval a nakonec si dal od doktora Alféna, který byl ředitelem vládní nemocnice, pustit žilou a viděl jsem, jak lahvičku balil do zlatého papíru. Pak si jednoho dne smyl barvy a šminky z obličeje, zbytky Playboyů spálil a po 4 dny flegmaticky bafal z dýmky na Mvahyho verandě. Pátý den nám zatelefonoval Uabamotu, šéf investičního odboru. Povolení ke koupi počítače bylo podepsáno. Nechtěl jsem věřit vlastním uším. Profesor se na všechny otázky jen tiše usmíval. Programování magie trvalo přes 2 roky. Měli jsme spoustu objektivních i docela jiných potíží. Potíže byly například s překladem zaklínadel amerických indiánů, zvětšněných uzlíkovým písmem Kipu, sledově sněžnými zaklínadly kurilských a eskimáckých kmenů, dva programátoři se nám roznemohli z mimo univerzitního přepracování, jak soudím, protože skupinové souložení bylo tenkrát ve velké módě, ale začalo se šuškat, že je to práce šamanského podzemí, znepokojeného Doundovou supremací v oblasti odvěké praxe kouzelníků. Navíc se stalo, že skupina pokrokové mládeže, která se doslechla o vlně protestních akcí ve světě, položila do ústavu pumu. Naštěstí zničil výbuch jen záchody v jednom křídle budovy. Zůstaly neopravené do konce světa, protože prázdné kokosy, které měly fungovat jako plováky podle nápadu jednoho zlepšovatele, se pořád potápěly. Přemlouval jsem profesora, aby s pomocí svých velkých známostí sehnal náhradní součástky, ale odmítl s poukazem na to, že jedině veliký cíl světí vyčerpávající prostředky. Také se stalo, že obyvatelé v naší čtvrti uspořádali několikrát protidoundovské demonstrace, protože se báli, že počítač přitáhne k rukobití kouzel na univerzitu, a tedy i na ně, kdyby kouzla dopadla kousek vedle. Profesor dal budovu obehnat vysokou ohradou, na kterou vlastnoručně namaloval totemické znaky chránící před zlými kouzly. Vzpomínám si, že plot stál 4 sudy kořalky. Postupně jsme nashromáždili v bankách dat 490 miliard magických bitů, což se ve svarnetickém přepočtu rovná 20 teragigamagémům. Stroj, který prováděl 18 milionů operací za vteřinu, pracoval 3 měsíce bez přestávky. Inženýr Jeffries, představitel International Business Machines, který byl přítomen oživení počítače, považoval Doundu a nás všechny za blázny. Sám fakt, že Dounda instaloval paměťové jednotky na obzvlášť citlivé váze dovezené ze Švýcarska, vyprovokoval Jeffriese k nechutným poznámkám za profesorovými zády. Programátoři byli přímo zdrceni, když počítač za tolik měsíců nezačaroval ani mravenečka. Dounda žil v neustálém napětí, neodpovídal na žádné otázky, jen se každý den chodil přesvědčovat, jak vypadá graf, který váha kreslila na papírový pás odvíjející se z bubnu. Graf pochopitelně vypadal jako přímka. Dokazoval, že se počítač nechvěje. A proč by se také měl chvět? Koncem posledního měsíce se u profesora začaly projevovat známky deprese. 3x nebo i 4x denně chodil do laboratoře, nezvedal telefony a nedotýkal se korespondence, který se mu hromadila na stole. Stalo se to 12. září, zrovna jsem se chystal jít spát. Vřítil se ke mně bledý a roztřesený. Je to tak. Zvolal ve dveřích. Už je to jisté. Naprosto jisté. Musím přiznat, že jsem zapochyboval o jeho zdravém rozumu, protože z něho vyzařoval podivný úsměv. Je to tak, opakoval ještě několikrát. Co je tak? Vykřikl jsem konečně. Podíval se na mě, jak bych ho probudil ze spaní. Pravda, ty nic nevíš. Přibral na váze o 1/100 gramu. Ta zatracená váha je tak málo citlivá. Kdybych měl lepší, mohl jsem to vědět už před měsícem i dřív. Kdo přibral na váze? Ne kdo, ale co? Počítač. Banka dat. Víš přece, že hmota a energie mají hmotnost. Ale informace není ani hmota, ani energie a přesto existuje. Proto by měla mít hmotnost. Začal jsme o tom přemýšlet, když jsem formuloval Doundův zákon. Co znamená, že nekonečně mnoho informací může působit přímo, bez pomoci jakéhokoliv zařízení. Znamená to, že se ta velká spousta informací projeví přímo. Tušil jsem to, ale neznal jsem vzorec ekvivalence. Co se na mě tak díváš? Prostě kolik váží informace? Proto jsem si musel vymyslet celý ten projekt. Musel. Teď už to vím. Stroj je těžší o 1/100 gramu a tolik váží vložená informace. Rozumíš tomu, ale pane profesore. Vykoktal jsem a co všechny ty čáry, ta magie, modlitby, zaklínadla, jednotky KGS, kouzlo na 1 gram a sekundu. Odmlčel jsem se, protože jsem měl dojem, že pláče. Roztřásl se, ale byl to nehlasný smích. Setřel si slzy z víček. A co jsem měl dělat? Řekl klidně. Pochop, informace hmotnost má. Každá. Jakákoliv. Obsah je úplně lhostejný. Atomy jsou stejné, ať tkví v kameni, nebo v mé hlavě. Informace tíží, ale její hmotnost je nesmírně malá. Informace z celé encyklopedie váží asi miligram. Proto jsem musel mít takovýhle počítač. Ale řekni sám, kdo by mi hádal. Počítač za 11 milionů na půl roku, abych do něho mohl cpát pitomosti, nesmysly, voloviny. Cokoliv. Ještě pořád jsem se nemohl vzpamatovat. No, řekl jsem nejistě. Kdybychom pracovali v seriózním vědeckém středisku, třeba v Institute for Advanced Study nebo v Massachusetts Institute of Technology, to určitě. Vyprskl. Vždyť jsem neměl v ruce žádné důkazy, nic než Doundův zákon, kterému se každý smál. Počítač jsem neměl, byl bych si ho musel najmout a víš, co stojí 1 hodina práce takového modelu. 1 hodina. A já jsem potřeboval celé měsíce. Kdepak ve státech bych se k němu vůbec nedostal. Kolem takovýchhle mašin se tam teď tlačí davy futurologů a počítají varianty nového hospodářského vzrůstu. To je teď v módě a ne výmysly nějakého Dundisku Lahary. Celý projekt Ta magie, to všechno tedy nebylo na nic. To bylo zbytečné. Jen sbírání materiálu jsme věnovali 2 roky. Netrpělivě pokrčil rameny. Nic není zbytečné v rámci toho, co je nezbytné. Nebýt toho projektu, nedostali bychom ani Vindru. Ale u Abamotu, vláda, otec věčnosti, ti všichni očekávají kouzla. Budou je mít a jaká? Ty to pořád ještě nevíš. Tak poslouchej, váha informací by ještě nebyla žádná senzace, nebýt těch důsledků. Existuje totiž kritická hmotnost informací, zrovna tak jako kritická hmotnost uranu. Blížíme se k ní. Ne my tady, ale celá země. Blíží se k ní každá civilizace, která staví počítače. Vývoj kybernetiky je léčka, kterou příroda nastražila rozumu. Kritická hmotnosti informací. Opakoval jsem. V každé lidské hlavě je přece spousta informací a pokud nebereme zřetel na to, je-li chytrá nebo hloupá. Nepřerušuj mě pořád. Radši nic neříkej, protože ničemu nerozumíš. Vysvětlím ti to analogicky. Počítá se hustota a ne množství poznatků. Zrovna jako u uranu. Ta analogie není náhodná. Uran rozptýlený ve skalách a v půdě je neškodný. Podmínku exploze je jeho oddělení a koncentrace. Zrovna jako v tomto případě. Informace v knihách nebo v hlavě mohou být značné, ale zůstávají pasivní. Jako rozptýlené částice uranu. A tak je nutné je soustředit. Co se stane potom? Zázrak. Ale jaký pak zázrak? Vyprskl. Vidím, že jsi doopravdy uvěřil těm pitomostem, které jsem si vzal za záminku. Žádný zázrak. Nad kritickým bodem začne řetězová reakce. Obit animus, natus este atomus. Informace mizí, protože se mění v hmotu. Jak to v hmotu? Nechápal jsem. Hmota, energie a informace jsou 3 formy hmotnosti, vysvětloval mi trpělivě. Mohou přecházet jedna v druhou podle zákona o zachování. Nic není zadarmo, tak už je to na světě zařízeno. Hmota se mění v energii, energie a hmoty je zapotřebí k vytváření informací a informace se v ně zase může zpětně proměnit, ale není to tak jednoduché. Nad kritickou hmotností zmizí, jako když se vypaří. To je Dundova bariéra, mez přírůstku poznatků. Znamená to, že by se daly hromadit dál, ale jedině zředěné. Každá civilizace, která tohle nepochopí, leze do své vlastní léčky. Čím víc se toho dozví, tím víc se blíží ignoranci, prázdnotě. Není to zvláštní. A víš, jak už to máme k té mezi blízko? Půjde-li to takhle dál, dospějeme tam za 2 roky. Jak se to projeví? Výbuchem. Ale ne. Nanejvýš maličkým zábleskem, který neublíží ani mouše. Tam, kde byly miliardy bytů, vznikne hrst atomů. Vznícení řetězové reakce oběhne svět rychlostí světla a spustoší banky dat všech počítačů. Všude, kde hustota přesáhne 1 000 000 bitů na krychlový milimetr, vznikne tomu odpovídající množství protonů a prázdno. Musíme tedy svět varovat. To už jsem přirozeně udělal, ale bylo to marné. Proč? Pozdě. Ne. Prostě mi nikdo neuvěřil. Taková zpráva musí vyjít od nějaké autority, kdežto já jsem jen šašek a podvodník. Že nejsem podvodník, to bych možná dokázal, ale šaškovská rolnička mi zůstane. Ale nechci tě obelhávat, ani to neskusím. Poslal jsem do státu předběžnou zprávu a do redakce Nature tuhle depeši. Podal mi koncept. Cognovi naturam rerum. Lord Soundown Madded World. Truly yours Dounda. Když profesor viděl, jak jsem užasl, ironicky se usmál. Máš mi to za zlé, co? Zlatíčko, já jsem taky jen člověk. Tohle to je oplátka za jejich půjčku. Depeše má správný smysl, ale oni ji hodí do koše anebo se jí zachechtají. To je má pomsta. Už to chápeš. Znáš přece nejmodnější teorii o vzniku vesmíru, Big Bang Theory. Jakže vznikl vesmír? Výbuchem. Co vybuchlo? Co se to najednou materializovalo? Boží recept zní takhle, odpočítávat od nekonečna do nuly. A když k ní Bůh dospěl, informace se materializovala výbuchem, podle vzorce ekvivalence. A tak se slovo stalo hmatatelným, explodovalo v mlhoviny, hvězdy. Vesmír vznikl z informace. Opravdu si to myslíte, pane profesore? Dokázat se to nedá, ale aspoň to odpovídá Dundovu zákonu. Ne, nemyslím si, že by Bůh existoval. Ale někdo to v předchozí fázi udělat musel. Možná soubor civilizací, které vybuchly najednou, tak jako někdy vybuchne shluk supernov. A teď došla řada na nás. Civilizaci zakroutí krkem komputerizace. Ostatně docela bezbolestně. Chápal jsem profesorovu roztrpčenost, ale nevěřil jsem mu. Zdálo se mi, že je zaslepen pokořením, jehož se mu dostalo. Ale měl bohužel pravdu. Sám se ostatně přičinil o zveřejnění svého objevu, například tou depeší. Ruka mi umdlévá a dochází mi hlína, ale musím psát dál. Ve futurologickém rámusu si Dundových slov nikdo nepovšiml. Nature mlčela, psal o něm už jen punch a bulvární plátky. Několik listů dokonce otisklo část jeho výstrahy, ale vědecký svět ani nevzdechl. Nemohl jsem to pochopit. Když jsem viděl, že se řítíme k neodvratnému konci a že naše volání zní jako křik toho pasáka z pohádky, který příliš často volal vlci. Nezdržel jsem se jedné noci trpkých slov. Vyčítal jsem profesorovi, že si šaškovskou masku nasadil sám, když kompromitoval vědecký výzkum šamanskou fasádou. Vyslechl mě s nepříjemným úsměškem, který mu bez ustání pohrával koutku úst. Možná, že to byl jen tik. To je jen zdání, řekl konečně. Zdání, je-li magie nesmysl, zvolil jsem si za výchozí bod nesmysl. Nemohu ti říci, kdy se mé úvahy proměnily v hypotézu, to sám nevím. Víš přece, že jsem vsadil na neurčitost. Můj objev je fyzikální, spadá do fyziky, ale do takové, které si dosud nikdo nevšímal, protože cesta vedla územím zesměšněným a zbaveným své právnosti. Musel jsem přece začít od myšlenky, že se slovo může stát hmatatelným, že se zaklínadlo může materializovat, musel jsem skočit po hlavě do té absurdity, proniknout do zakázaných vztahů, abych se dostal na druhý břeh, tam, kde je ekvivalence informace a hmotnosti už zřejmá. Proto jsem musel projít magií. Prostřednictvím toho hračičkaření, kterého jsem použil, to jistě být nemuselo, ale každý úvodní krok musel být dvojsmyslný, podezřelý, kacířský, hodný výsměchu. Co jsem udělal? Že jsem si tím klamným zdůvodněním nasadil šaškovskou masku. Máš pravdu, a jestli jsem se zmýlil, pak jen v tom, že jsem nedocenil hloupost té moudrosti, která nám dnes vládne. V našem obalovém věku jsou nejdůležitější nálepky a ne obsah. Pánové učenci mě prostě nazvali lhářem a podvodníkem a srazili mě do nebytí, odkud mě nemůže nikdo slyšet, ani kdybych řval jak trouby jerišské. Čím víc řvu, tím víc se mi smějí. Na čí straně vlastně zůstala magie? Není magické spíš to jejich odmítavé gesto. Naposledy psal o Dundově zákonu Nevsvék, předtím Time, Der Spiegel, El Express. Na nedostatek popularity si tedy nemohu stěžovat. Situace je bezvýchodná právě proto, že mě čtou všichni a nečte mě nikdo. Kdo pak ještě neslyšel o Dundově zákonu? Čtou o něm a smíchy se plácají do stehen, don't they do it. Jak vidíš, nepočítají se výsledky, ale cesta, jakou se k ním dospívá. Jsou lidé, kteří nemají právo objevovat, například já. Mohl bych teď stokrát odpřísáhnout, že ten projekt byl jen taktický manévr, úskok možná neodpovídající etice, za to nezbytný, mohl bych se veřejně kát a zpovídat, ale odpoví mi vždycky jen smích. Nepředpokládal jsem jednou, že jakmile si jednou zvolím klauniádu, už se z ní nevymaním. Utěšuji se jedině tím, že se katastrofa stejně odvrátit nedá.